Doente estou e noites mais noites. Chovexo mergulento o paladar. Inmensa soledade con sombras que espíanme. Aspras sombras enriba de meu aspro plexo. Bebería viño se o atopara, pero non existe o viño que percuro. O viño meigo do sono eterno, para facer máis doada unha vida sinxeira.